أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. دا باب آخر کې ذکر کوي د انفاق فی سبیل الله تتمر د مخکې تاخیری آیات ته د تیر باب کله چې جهاد د پاره لابودی و د آلات او د اسبابونه لکه څنګه چې الله فرمایلی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل فمجاهد کله غریبی مسکینی سسو سرینا دیو جن الله مالدارو ته چې خرچیو کې دې د پاره چې په دنیا کې جهاد جاری قتال فی سبیل الله دارنګ کله چې مخکې دا او فرمایل وعلموا ان الله مع المتقین چې الله د متقینو مددگار دی د مجاهد عقیده کله کشف کنه چې دا الله امداد ما څخه دی نو الله دا غره رهنمایي کوي چې ټیک دا الله امداد د سره دی خو اسباب با برابرې د خپل طاقت مناسب او د دینه په غفلت نه کوي دې دا پاره چې آلات د جهاد تا سره یې ساده وس مناسب هغه دا پاره د خرچي ضرورت دی نو انفقو خرچیو کې وانفقو خرچیو کې فی سبیل الله دا پاره د خورولو د دین دا الله په دنیا فی سبیل الله مناسو له الای کلمۃ الله چې دا الله دین په دنیا غالب شي دې دا پاره خرچو کا او لا تلقوا بايديكم الى التهلكه او مغور زوي خپل ځانونه پخپل لاسو هلاکت تا لا تلقوا انفسكم بايديكم الى التهلكه او چاوي دا به زائد را په کلام کې ايدي ذکر دې مراد ته انفس ته ذکر د جز مراد ته کل له نبي معنا دار سليسا چې ولا تلقوا ايديكم من انفسكم الى التهلكه مغور زوي خپل ځانونه هلاکت تا قرطبی خپل تفسیر کې ابو حیان اندلسی البحر المحیط کې نه معنی ذکر کړی وی دی جمله کې تفاسیر زموږ د سلفونه لکه ابو داود ترمذی کې راځي دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه تفسیر شغله د خپل ځان په خپل لاس او هلاکت ته د دې مطلب دار دی چې اوسړې مالونه داغه ګټلو پسې شوی دی او جهاد پرې خړی اصلاح د اموالو حقوقی او جهاد فی سبیل الله غزا د پریخه ده او حالانکه دغه حدیث کې راغلی و چې ګوره د جنت دروازې د تورو د سورو لاندې دي مسلم ترمذی مسند احمد ګڼو کتابونو کې روایت چې ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف د جنت دروازې د تورو د سورو د لاندې دي ګوره نو مقصد دا پاسا پا خپلو لاسو ځان حلاکت تا مغردو دنیا گتلو پسی شوی دنیا دنیا دنیا و دنیا دا رفا دیشی دنیا کی تا دیدا سی لطخ نیشی پاسا دا اللہ لارکو جنگی گدا غیر پارا خرچاو کا دارنگ امام بخاریم وی خرچا دا اللہ دا دیم دا خورولو دا پارا پری خودل او دا فقر او دا غریبین یریدل دا اصل کی حلاکت تا ځان ورزول دینو لا تلقو بی ایدیکم الی التهلکة دا خپل لاس پل ځانونه حلاکت ته غورځول داغه مطلب دار چې اوسړې د الله د دین لپاره خرچ نه کوي او د غریبې نه یریږي دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د حذیفه رضی الله عنه د حسن بصری د عطاء د ګڼو سلف قولو چې مراد د دینه چې الله وي په خپل لاس او خپل ځان حلاکت ته غورځوي بوخل کولی خرچې پرې خودل دي او خیراتونه پرې خودل دي معنی د الله د دین لپاره لګه وکا چې دا الله د دین مراکز په دنیا کې قائمی جماعتونه مدارس دارنګ دا غي نشر او اشاعت او خرول کیږي کني نو ځان په خپل لاس او حلاکت ته ورځه لا تلقوا بيديكم الى التهلكه او دا حقیقت او چې الله ایمان والا د ترغیب ورکی چې راشه د دین د خرولو د پاره خپل مالو لګوا کافرو ته وګوره اغي خپل نظریه خوري په دنیا کې دا غي د پاره سوره خرچه کوي سمره سمره پیسی دی چغیر آغونڈی او باقیدہ یخی پیو بلوانی چی دور دور برا آغونڈو او اغا عطیات اغا چر آغونڈ کی ناغ انجیوز والا بیا لگی نو مسلمانانو ملکونو کی اغا خوری ظاہر که خو امداد دی او در پردہ ظاہر دا چی دغه خلکو اس صحیح سیز مخیطن دی بلکې د مسلمانانو خرابول په څه طریقه باندې ناغي حضور کوي د خپل دین لپاره خرچې کوي مسلمان ته وي ته خرچنه کوي انفقو پاسه خرچو کوي. نعمان ابن بشیر رضی الله عنه د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت را نقل کړو مفسرینو چې اوسړي وکړه ګناو کو نو بیا به الله معصم نو بخین راشه اور پسې کو توبه به نو باځله نه الله جل شانو الا تلقو بيدی کو مل تعلقا خپل ځانونه په خپل لاسو هلاکت ته مغور زوي چې تاسو لګې او ګنا دې کړې دې اوس توبه نو باسي. دغه شان دی ابن کثیر هم ذکر کړی او نورم امام ابن سیرین رحمه الله وی تحلیکا اصل کې تحلیکا قنوت ته د الله د رحمتنا د الله د رحمتنا نه امید کېدل کم دې سره لګېدو دې ترتیب سره دا دریم او څلورم پنځم تفسیر دا مظهری نقل کړی د آیت دلاندې او د زید ابن اسلم تفسیرو چې تحلوکا اصل کې دې ته وي چې وسړي جهاد در روان دي تو خو څه نشته نه یا خو به د مین نه واپس کیږي یا بیا د خلکو نه بسوال کیږي جهاد په نوم باندې کنه ولا تلقو بيديكم الى التحلوکا غره دا چې ټولو دې شامل کا او د مخ کې سره مربوط دا ده چې د الله د دین لپاره خرچو کمالو لګوا او کدا خرچه دی اونکړه نو خپل ځان په خپل لاس او هلاکت ته غرزولې کله چې دین کمزورې شو نو ظاهره خبره د عمل کوونکې په کم شو نو ته بداسې پاتې شي بچو تا نه بم دینوزی استاد کور نه بم دینوزی یو سیس چې سړی ته محبوب کنا ناغه بیا چرته هم د سړی نه نزی خو چې کله محبوب نه دی بلکې مال داغه نه زیات محبوب دی نو ظاهره ده چې مال به سره ډیری دولت به ډیری خو دین بنې داغه نه بهاري کور کې به دین نه محله کې به دین نه کلی کې به دین نه د دین اصول به د خو د لاندې کړی نو ځان هلاک ک کنه د دنیا باندې به دې سوګي خدا اگر تلوی شپیتا کالا مذیب ہو که بیا بزی در طول مر تبایی دا بیا ولا تلقو بیدی کو ملت تحلو کا و احسنو او جہاد کوئے و خرچے کوئے ان اللہ یحب المحسنین بشک اللہ کو خیدا سے نیک عمل کو ان کی احسان دل تصدے جہاد کول او خرچے کول دا اللہ لار کی احسان بالجہاد والانفاق مراد دے دیکھا احسان خویا پا عباداتو کی لیکن روایت دو صحیحینو کی راغلے ہو اتا سورې دل دې بار بار جبريل السلام ته پوښتنه کول نبی له سلام جواب ورکو چې تعبد الله کانک ترا فیلم تکون تراه فإنه یراک معنا سو حضور او خشوع خضوع سره مونږ کوه دارنګ هر بندگی د الله دا کله په معاملاتو کې لکه حدیث کې راځي چې خلق سره احسان کوه او فخو د اغید لپاره احب بل الناس ما تحب لنفسك او دا غیر لپاره غشه بد غنه چې ځان لپاره بد غنی ښا دارنګه حدیث کې راغلی نبی له سلام وی تاسو کې ما دا ډیر نزدې احب هغه دي چې اخلاق یې ښهسته وي او دا تر دې پورې راغلی روایت کې مسلم کې حدیثو چې نبی له سلام وی ان الله تعالی كتب الاحسان على كل شيء الله په هر چیز احسان لیکل لري مقرر کړل دی نو کله چې وجل کوي نو په ښهسته طریقه کوي مسلہ بنا کوئے کافر اگر چې وجل شته خل وګونه پرې کولو سترګې وباسلو جب پرې کولو کوز پرې کولو اندامونه شلول دغه نشته صرف وجل دي دا رنگه اجازه بحثم فاحسنو کله چې تاسو علاله کوئ نو په خیسته طریقې کوئ حدیث کې راځي ولی یحد احدکم شفرته ولی یرح ذبیحته یو تن دې پتا سو کې خپل چاړه چاکو خو تیر ساتي او کما علاله چې کین نو اغه لري آرام ورکی او پس چاړه دینا لري چې غیر تکلیف دې د دینه دا پتو لګیږي چې احسان دا ټکي عام دي ټول ته شامل دي مراد ته هر عمل خیسته طریقې سره کول دي او بیا احسان په عمل کې په دوو طریقو راځي یو دا چې د الله جل شانو د رضا د پاره بل څه مقصد پکې نشته او بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په طریقې دغه سنت موافقی کپدې دوو شرطونو کې یو شرطونو لاړو نو بیا احسان او اخلاص نه پاتې کیږي ځکه یو احسان خیستا عمل کوي ښه عمل کوي خرچه کوي نو په ښه طریقه باندې جهاد کوي نو په ښه طریقه ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی خوښي نیک عمل احسان کوونکی واتم الحج والعمره لله دې ځنه بل باب دې دویم د دې حصے 214 آیاته پوری دي مسله د حج بیانې او دا اصل کې تنویر دی په جهاد رسوم دارنګ بیان دی د احکام 515 احکام دي چې داغه تعلق دی د حج سره 196 197 198 199 200 د آیاتونو کې باغه ذکر کی او بیا به سلور اقسام د خلقو ذکر کړي عام خلقم په سلور قسمه دي او حاجیان صاحبان هم سلور قسمه شي بیا او داغه نور ست درې ترغيبات دي جهاد ته عربی منس کې جواب دی او شوبیم دی دي دې ځنه مسله د حج ذکر کړي او دا تنویر دی په جهاد مخکې مسله د جهاد ذکر کړل کنه د جهاد او د حج په منس کې په ډیرو سيزونو کې مشابهت ده لکه د حج د پاره سفر دی جهاد د پاره سفر دی دارنګ دې کې هم کور کړي خپل خپلوان او بال بچ پرې خودل لږی کې هم دي دارنګ په دې کې هم امیر پکار دی د حج لکه څنګه چې تعالی امیر د جهاد پکارو دارنګ مهنت او مشقت دارنګ مال خرج کول لکه څنګه چې په جهاد کې دی راته په حج کې هم دي مهنت او مشقت ته تکلیف دی مال خرج کول دي دارنګ جنایت ته پکې کو نو سزا ده بګې کنه فدیه رسول روانه ده د دې ګڼو امور د وجنه مشابهت او د دې وجنه الله په غیر نه غرضي په دې مخکې مسله چې حج ته وګوره کنه نو تاسو پته ولګي ته جهاد د اهمیت ښه واتم الحج والعمره لله او پورکه حج او عمره خاص د الله د پاره اتم معنا سي ادوهما تاما پوره پوره وګه نو حکم د احصار ذکر کی کلا کلا یو سړی حجی سے بوته ری احرام تلل له داګه نرستو بندیز راغه احصار وی بندیز تا کله د دشمن د وجی کله د مرز د وجی کله د دی وجی نه چې زاد ختم شي سوکته نه جیب وی نه پاغه صورتونو کې مسله ذکر کوي رستو ادارنګه دامن د حال د فدی حال ذکر کوي او عمره لله لله ولي وی ځکه چې عربو بم کو س جاهلیت والا بم کو خو غیب میلې لدلو نا الله وی میلې لمزه میلا نه د لال الموسم د موسم د وجه نه بلکې د الله د رضا د پاره لږ بستا شو دی د پاره نور سم قاصد او اغراض بني نو فاین احسرتم نو کتا سو بن کړې شوې احرام دې تړلې دې د احرام نه رستو بندیز راغې نو فقها دا باب الاحصار کې مسلې ذکر کوي بیا دا کله د دشمن د وجه چې هغه دې نه پریدي مخکې لار کې ناشته کله د مرز او بيمارې د وجه کله د دې وجه نه چې رسړي خرچه رسړي نه ختم شي یادې سو غلا کی یادې چې ته هلاک شي نه بیا بسګه فامستای سرا من الحذی نو لازم دی پتا سو هغه چې اسانی د قربانې نه فامستای سرا من فعلیکم مستای سرا من الحذی معنا هدیه په بیا کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قربانی لیګل دی بل سنشتا امام شافعی رحم الله علیه ټیک د قربانی لیګل دی حرم تا لیکن کچ ته قربانی نه ونه داغه وخت بیا داغه بدلم ور کولی شي ادا کولی شي امام مالک رحم الله وی پکې نه دی واجب بس ختم شو خبره دغه ته بند شوی مظهری یا نور مفسرین د ټولو ائمه اقوال نقل کړیو او آیات صراحتن دلیل د امام ابو حنیفه او امام شافعی رحم الله لپاره چې فمسته صلی الله او یغه چې اسانی تاسو ته قربانی نه غبلې گے اولا تهلقو رؤوسکم او مخرو سرون خپل ولې ته احرام کې کنا احرام دیو دلو او داغه درستو مسله دا مخه تراغلی دا بندیزو نو فحتا یبلغ الهدی محلا سر بنخره تر دې چې اورسی قربانی محلا خپل زید حلاله ته چې هغه حرم دی د امام ابو حنیفه رحم الله بنی زغوی محل ظرف مکان دی لکه سوره حج کې براشی دو دیر شیات کې ثم محلها الی البیت العتیق امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل درې واړو امامانو وی په محل هغه ذبح د پاغه ځای کې کم ځای کې چې احصار راغله دا غځای کې لاله او کا دغه نرستو بیا صرفه هغه نه مخ کینا فمن کان منکم مریضا سوک وی تاسو نه بیمار او به اعظم راتی یا هغه ته تکلیف دا هغه سر د طرف نه پاغه تکلیف دې د سر د وجه سر کې سپګی شوی دی او تن دې نو فدیتون نو لازم د پاغه فدیا من صیام روجین ولی او صدقه یا خیرات او نسک یا قربانی دا دې درو کې به یو وینو او سره ذکر کو دې ته وی معنی ته الخلوه د دې نه بخالی نه یا بدای یا بدای یا بدای او دې مقام کې قران کریم وی سوک چی بیمار شو ناروغ شو ناغ بیا سر اخرو نو خیر دی طبیب وته دا وایي چې بیماری د دې وجه نه ده یا د سر نه تنگ دی لکه صحابی دی اوره بلاو او کله به یو خوا لاس وړ ځانه به غوږ راخ کو کله به سټر اونې وځ ځانه نبی له سلام وته وی تاسو وته کتل سپګي به روانې وایو ځی که هوا موخه ای زناور جوړ ډیر تنگ کړي هغه د الله رسول اور کې دی ولاله نبی له سلام وته بس لري کو خره سر او دا غي نور صوفی دی دا نو فدیه دار یا به روجی نیسی یا به خیرات یا به نسوکی قربانی قربانی خو یو بیزال لالول دی کدانی درې ورځې روجی دی کد روجو سمینی نو صدقه صدقه شپگو مسکینانو لا نیم نیم وگی ورکول دی نیم وگی پوکم دو سی ردی نو ده غنمو نو ده جوارو نه او ده دیسی زونو نه تاجناسو نه آیات دری نیم سی ردی ده کجورو نو ده وسکو وغیره نه داغه صدقه ده یو یو تن له او نو سکیا قربانی نو فایزا امنتم کله چې پامن کې شوي د هامن حالت راغې مخې ته دشمن نشته لار صفا شو نو سفمن تمتا چا چې فایده واغستا بل عمرتی په عمره ال الحج چې په وسکړې و د حج سره منظمتن ال الحج دا ال سله د تمتا نه ده دا ال سله اصل کې د انزمام ده او دې ته قانون د تضمین وي چې کله فعل یو شان ذکر یو ورسو سیله بل شان راشي نو علما وي وي په صورت د حال کې غفیل ثانی رو باسه کنه د انزمام قانون د تضمین قانون دی چا چې فایده واغستا بل عمره دی په عمره ال الحج په داسې حال کې چې په وسکون کې او د حج سره دا تمتع په معنا لغوي سره عام دی قران او تمتع دواړو ته شامل دی حج په درې قسمه یو هغه دی چه تا حج افراد وی سره صرف دا حج نیتی کلده و دا غیر پاره احرام اتلو تا خو خصوصا اغا وقت کی بیا چه کل سبالا عرفه دا نن ترویه دا ندنن نده احرام اتلی او شپیل زانو رسی مناتا دویم دا چه دی دا عمری او دا حج دوارو پا یوزه بانده نیتو تلی ندې چې میقات نه خوا کېده د دواړو نیت یو تړو نو اوس دې بدا چې کوي چې دا عمره وکي نو احرام بنل ورکی تر سو پورې چې د حج نکړي چې حج وکي او فارغ شي دا غي نه رسته علاوه به احرام پران دی بیا او درېم دا دې ته حج قران وي حج تمتو دی چې مخکې عمره وکړو چې د عمره نه حلال شې سو وخت تیر کده غشان دې نه رسته د حج د پر بیا احرام وکړو دا درې قسمه زموږ دی غاړه اکثر کسان چې زی نو دا تمتو کوي تر دې دن الله شي نو بیا د عمرې نه ځان حلال کی نو چې کله بیا وخران زی شي نو دا حج د پاره بیا ځان له احرام وتړي نو دا دواړو ته شامل ده چې ټکی وروړو ځکه حالت علما اختلافو د چا پنس قران غوړه دی د چا پنس تمتو غوړه دی چا وی چې ځان سره هدیه بوتلی نو پاغه صورت کې تماتو غوړه دی او کني قران غوړه دی چا بل څه وی آکه سوې دی او بار صورت دواړه کولی شي هر یو جایز دی هر طریقه صرف غوړوالی کې اختلاف دایمه چې وی قران غوړه دی بل وی تماتو غوړه نو چا چې فایده واغست په عمره ال الحج تر حج پوری نو چا وی ودا عمره حج پوری او رسول الله من کې تنه دی حلال شوه دی ته قران وی بیا کنه یا په عمره فایده واغستا اچ حلال شو نو په وسه کاغه څخه حج حج وسره ميو زیکو نو فمسته سره من الهديو لازم دي بداغه چې اساني د قربانې نه امام ابو حنیفه رحم الله امام احمد ابن حنبل وی دي ته دم نو سکو وي او دا د پاره دا غینه خوراک جایز دي نور علماء وی نه دا دم جبر دي اچ دم جبر دي د خوراک نشي کولی فمسته سره من الهديو فمسته سره مطلب دی فالواجب عليه فد لازم دي چا هغه څوک چې اسانی د قربانی نو فمل لم یجد چا چې نه مونږ د قربانی ګور پیسې و سره نشته چې پاره قربانی واخلي نو فصيام ثلاثه ايام في الحج نو روجين ولدي درې ورځې په حج کې حج کې درې ورځې ونيسي او دا رستو ګورې ها چې کله ايام التشريق وزي کنه نشپګم ذل حج او مز الحج او اتم ذل حج دا مخکې نیول شي او بیا په نهمه او لسمه خو نشي کولی ایام تشریق کې او به بیا وروستو کوي نو سبعت اذا رجعتم نو دي نیسي درې ورځې روزي په حج کې شپږم ذل حج او ما اتمه ا دې اتمه ته یوم الترویه وي تر ترویه پورې نیول شي او بیا نه هم یوم العرفه د پاغه بن نیوی اگر چې شته پکې اختلاف چې سو کوی غره روزه نیولې سو کوی نه روزه نیول غره دی دغه لپاره ځکه نبی له سلامي فضیلت ذکر کړو چې څوک د عرفه دروازه روزه ونیسي نو دا د تیر کال او د آینده کال د ګناهونو معافی دی نو علما وی دا حکم داغه چا د پاره دی چې هغه حج صاحب نه دی ځکه چې هغه وقوف د عرفه کوي او ارکان د حج تر سره کوي نو روزه سره هغه ته مشکلات پیدا کیږي د دې وجنه داغه د پاره غره دغه دی اچاوې نه کني سي روزه نو غره ولا دادا والله عالم کني سي او کني نسي دواړه صورتونه جهیز به تر دا وشي ویني نسي رستو دی ونیسي او کوم سره چې حاجی صاحب نه دی هغه ځای کې نه دینو داغه د پاره دا حکم الټا کار مکه بازي کسان نه پوي هغه وی ودا عرفه دروازه دا روزه خو صرف د حاجیانو د پاره دا حاجیانو د پانا زماستاره پاره دا هیره پاره دشتنه اند خو د علماء اختلاف دی هم مستحب ده غره فرض لازم نه ثواب دې پکې ډیرو که چاونی نیول نو الله سو تاسو څنګه کې چولې روزه نه ونی ولي مستحب ته پوسونه نه خو پاغه مقام کې چې وسړې هغه سره حد یې نشته دغه میدان کې حاجی صاحب سره نو دی به درې ورځې روزي ونی سیلتا انداش پګما و ما اتم ذل حج راځي او داغې نرستو بیا وسباتن اذا رجاتم او ور وزري اذا رجاتم کله چې تاسو واپس شې د مینانا د مینانا واپس کېدل کلی چې د اختر روز دا پاغه غټ شیطان وښتو بیا دویما او دریما او سلورما ترغه پوری مینا کې دی اولی کنه دا دو روز خو پکار دی او دریمه دغه خو خرګه پاتې کیږي او کنه خو دې چې داغې نه واپس شو د مینانا نو بیا دې د نیولې شي عام علما دا وی اذا فرغتم هدايه والوي رجعتم په معنا د فرغتم دی کله چې واپس شي معنا تاسو د ارکانو د حج نه اوزه او حدیث د مسلم کې راغلی او اذا رجعتم الى اهله کله چې تاسو کور ته واپس شي دا بهتر و معنا درې دی الته نیولې او ور وځي هغه وخت کېونی چې کور ته را واپس شي نو به کور نیو تلک عشرۃ کاملا دا دی لس پورا پا پورا پورا لس ہوئے نو پورا پا پورا سا مطلب دی لس ہوئی پورا کنا ویدے دے وہ ہم دفع اکڑا یوی خدا زکا تلکا آشارتو نو ویسے نا چی او سڑے ہوئی درے بنی سی یا بو نی سی نا اللہ ہوئی نا درے او با یوزے کے درے بالتا نی سی او با کور نی سی یا او چکل نمینانا پارک شی نو دا لس شوئی کنا نبیہ بچاوی یرا سواب بے کمی او دا قربانے سواب بڑیری نا اللہ ہوئی کاملا کامل دی پا سواب کی لکسنگ چی پا قربانے کے سواب ہو دا سی پا دے کم دے دا برابر دی دا غو هم د پښو چې تلک عشرۃ کامله چې اسنه څوک دا وایي چې وسباتن کې بداوو چې د پمانا دا او وي نو مطلب پیدا شي یا بدرې ورځې نسی یاون الله وین لستی نبی ابا چا ویرا کې دې شي ثواب به کمی لدینه قربانې نه الله وین کامله پر دې په ثواب کې دا غي سره برابر دی ذالک لمن دا د هغه چا د پار دی لم یکن اهله چې نوی بال بچ داغو حاضر المسجد الحرام دیرا پا مسجد حرام کی دا سری ذالک اشارہ ستا دا جمہور علماء امام مالک امام شافی احمد بن حنبل اگیوے دا دم تا دم تا دا دم لازم دی مانا تمتو دا قران او پا آغا چا چی اغا آفاقی دے آفاقی اغا چا تا ہوئی چی دا غزے اسیدن کی نئی او ہر چی مکی دے دا مکی اسیدن کی دے ناغه د پارا تمتو قران جائز ده خود دم به واجب نه ده او غي وی ودا لام په معنا د علا ده ذالک علا من لم یکن اهلو دا قربانی پاغه چا لازم او واجب ده چې داغه بال بچ دیر نه په مسجد حرام کې د مکه باشنده نه نو کده مکه باشنده او غ قران او تمتو کو نو داغه د پارا جائز ده خود دم به واجب نه ده علام په معنا د علا راضی ذکر ده حروف جار او حروف جار ده یو بل په معنا راضی رستو براشی وین اساتم فلاحا فلاحا نه ده اصل کې فعلیها ده نو لام دغه مقام کې د ضرر د پاره استعمال شوی ده په معنا د اعلی ده دا ده یو بل په معنا راضی امام ابو حنیفه رحم الله وینا تمتو او قران صرف هغه سره کولی شي چې هغه د مکه باشندنی افاقی دبر زنه راغله ده او چې کوم مکی ده هغه د پاره تمتو قران جایز نه دی به حج افراد کوي ذالک څه د اشاره ده امام رحمه الله ویلا اشاره تمتو ته دا تمتو یا قران دا غ چا د پاره دی چې نیوی بال بچ دا غ دی رب مسجد حرام کی او کدا غ بال بچ دی ری په مسجد حرام کې او دا غ دی باشندې نه پاغ بیا نشته دا وره تفسیر اختلاف راغې دلته د مسلې اختلاف راغې حاضر المسجد الحرام ګور د رب مسجد الحرام کې مقصد سي منسوکم چې میقات کې دننه ووسی مراد به مادون المیقات امام ابو حنیفه رحم الله و امام شافعی رحم الله و ویارغه سړی چې داغه وطن مکه کې داسې ځای کې دی چې هغه کې مسافت د سفر نشته مانا درې ورځې درې شپو مزل نشته نو دی با شمار کیږي داغه دی پاشنده کړ دین نه خو کنه ناغه بیا نشمارل کیږي دارنګه طاووس تابعی داغه ملګری نور تابعین وګن هغه وی صرف حرم والا مراد دی ځکه مسجد خو مراد نه دی حرم کې چې سوګدن نو سی هغه ته ویل دي امام مالک رحم الله وی صرف مکه والا مراد دی او په احنافو کې امام طحاوی دی امام مالک مذهب غوړه کړو چې دا بهتر دی چې صرف مکه والا مراد دی مظهری یا نور مفسرین دلته تفصیل کړل دی واتقوا الله يرقوا اذا الله نه هميشه پټول اوامر کې او پټول نواهیو کې اوامر تر سره کوي او د نواهیو نه ځان بچ کوي وعلم وقوشي ان الله چې بشک الله تعالی شدید العقاب سخ عذاب ورکو انکه ده نافرمان ہوتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی مراد دلتا غسوک دی چی اغید اللہ دا حدود و دا احکام و احانت کی او دا نی مگر کافری کنا نظر کہ وی سخ عذاب ورکو انکه ده خوا دے وجن لفظ دا شدید ذکر کرده اکلا چی دا عذاب پا صفت کی شدت راشی سختی راشی ناغد کافر مقامی دا مقام دا کافر ده چی اغا منکر دې د حج د فرضیت نن الله وی پوښي غره چې بشک الله څخه عذاب ورکون کی دا کم چې د فرایض نه منکر دي کنه نوراګیر به کی کبا دشتا هغه وی را د اسی مسلمانان دا دورا پیسې خرج کړي او الته کی زی کدا دلته غریبانو له ورکړې او مریضانو له ورکړې او دې کړې او دې کړې نو یو هو د الله په احکامو کې د زانه خبره مکوه دا ډیره خطرناک خبره ده دا به سباله د روجې باره کې د بل حکم باره کې ته لګیاي او په خپل عقل به تلې د الله دین ته په عقل تلې ساقل هغه ترسي په شونګړي او ورو کې غونډا عقل لري او ته لګیاي د غرونو سره ډګري وای کنه ډېر خبره داسې دي چې دا نه وشه د عقل خلاف به غستا او زما عقل کې راضی نه ځکه زما عقل محدود دی لکه د نورو طاقتونو په شان دی نو داسې خبره مکوه البته داسې وایا چې اوسړي فرض حج کړی دی او داغه نرستو نفلي حج کوي نو د نفلي حج ثواب ډېر دی او کنه چې خواکې کوم مریض دی بیمار دی او داغه د علاج سمه نشته دا پیسې پاغو لګي نو دغه ته کې وایو ټیک دا نفلی حج دی بیا نه کوي پاغي باندې دی ولګي او فرضي حج هغه پدې نه ثابتيږي پدې به الله راګيري ځکه الله فرض کړی دی چې فرض کړی دی نو بغیر د دین نه خلاصيږي ها چې تر سو پورې دی هغه دا کړی نه او د الله احکامو کې چونو چرانی کول پکار چونو چرا پدې کې مکه وجه دا الله ته هم زینو معلومه او دا غیب ترغیبات ورکړي دي چې تاسو زکات ورکې دي را تاسو خیراتونو کې اوسې ونه انفقو فی سبیل الله دا الله دین د قروالی د پر مهنتو کې پیسې لګوي دا رنګ رسو روان دي بقره کې مثالونه ذکر کړي الله چې کوم سره دا الله د رضا د پر خرچي کوي نو دا دي کنه ترغیبات خدا ځان له مستقل حکم دي اداغه وجره چې دیتا پنج بنا د اسلام کې راغلي یو سره په پنځو بناګانو کې دیو بنا نه منکری او چې داسې نه وي داسې نه خو کافر دي مسلمان نشی کې دی ښا دا خطرناک خبرې پوېږي نه یو سړی دا اول نه دا الله کتاب ته وق کې دا او محمد رسول الله سنت ته ځان پوهه کا فرایزو اسنه چې فرایزو کې چونو چې یو سړی وي یره دا سار دا موږ دی پکې نه کنا مې کو یا چې سار ډېر یخنی او دادی یا دا ما سوتن دا موږ دی پکې نه کنا او دی پکې یا دا چې دا فرض چې سړی سار مال لخته ولې ورته نشي او تر کاته کولی نه خبره ما سپکې نه خو سړی ډېر ستړي شوی مړه کارخانه کې کاروم کوو نه چې دره کاته نه وته به خپل عقل نه تلی الله چې څنګه پتا باندې په کوم ترتیب د محمد رسول الله په عمل کې خبره راوسته او ما ته نمونه پیش کړو هغه ته وګوري ښا فقط کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه وسلم اوالم وزن خبر کا ګوري الله سخ عذاب ورکون کې دغه چاله چې دغه د فرایض نه انکار کوي نن ستا کابینه قانون پاس کې د یو ملک داغي بس عقلی داغي بس عمر پوی داغي بس عمر علمی او هغه پاغه ملک کې دا هغه ملک د امن د پاره ضروری ګڼل شي او پاغه باندې عمل کیږي کنه کیږي چې جی کابینه پاس کړی دی او قانون دار دی نو الله جل شانو معاذ الله ستا په نسبان دی ستا د ملک دی او بادشاہ نم لاندې چې هغه یو قانون نشي نافذ کولی دا قانون دی او بدی قانون دی او داسې قانون دی چې आवाज ردی امت ته پاره نه فرایض اصل کې پټول امتونو کې صرف په کم او کیف کې فرق دی چې طریقه دا شو یا دا شو نور اصل فرض دا په ټولو امتونو کې یو شانتي او کوم سره چې منکر دی غره والمون الله شدید العقاب الله وسخ عذاب ورکړي بیاو تا گوره وانفقو فی سبیل اللہ او خرچه کوئی دا پارا دا خوراولو دا دین دا اللہ ولا تلقو بی ایدیکم او مغرزو اخپل زانونا پا خپلو اللہ سنو الک تحلو کتی حلاکت تا واحسنو او خا عمل کوئی خیستا عمل کوئی ان اللہ یحب المحسنین بشکا اللہ پا خیستا عمل کونگی واتم الحج او پورا کئی حج والعمرة او عمر للہ دا اللہ دا پارا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ نُكَتَاسُ بَنْكْلَي شوئے فَمَسْتَئِ سَرَ مِنَ الْحَدِيو لازم دی پتاسو آغا جی آسانی دا قربانینا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ او مَخْرَئِ سَرُ نَقْفَلْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيو مَحِلَّا تَرْدِي چِعُورَسِ قُرْبَانِي زَيْدَ حَلَالِيْتَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَا نُسُوكْ چِوِيسْتَاسُ نَبِيمَار او بِهِ عَزَمْ مِنْ رَاسِهِ یا پاغوی تکلیف داغ دا سر دا طرفنا داغ دا سرنا یا هغه ته تکلیفی د سرنا فدیاتون نو لازم د پاغه قربانی او پاغه صورت کې چې سرخ ری غره لازم د پاغه قربانی من سیامن روزی نیول او صدقاتین یا خیرات ورکول او نو سوکیا قربانی روزی درې روزی دي او صدقه شپګو مسکینانو کې هر یو تن لنیم نیموږي ورکولی فیزا امنتم نو کله چې پامن شوه فمن تمتع بالعمره نچاج فیدا واغست پا عمره الالحج چی پی وسکلی و دا حج سرا پداس حال کے چی پی وسکلی و دا حج سرا فمستی سرا من الهدیو لازم دی پاغا اغا چی اسانی دا قربانینا فمن لم یجد نچاج نمون دا قربانی فسیام سلاسط ایام روجی نولدی دریر وزی فی الحج پا حج کے و سبات اوودی زار جاتم کلچ واپس شے نمینانا یا واپس شے کورتا تلگا عشرتن کاملا دا دلس پورا پا ثواب کے دا قربانے سخا ذالکا دا غچا دا پارا دا دم دا تمتو دم دا قرآن دا قربانی پا غچا دا لمن من علامن لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام چنی بال بش دا غ دیرا مسجد حرام کی یا مسجد حرام سرا خوا کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ماناو کا ذالک دا تمتو قران لمن د پارا دا غچا دی لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چنوی بال بچ دا غ دیر مسجد حرام کی او کلا غ زیین پاغنشت واتقوا الله او یرا کوی دا الله نه همیشه والمو او پوش ان الله شدید العقاب چې بشک الله سخا عذاب ورکون کې د منکرین او تام